ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण सप्तदश कंडिका को ऊपर विचार चल रहा है। अथात संप्रति ही यदा वही प्रेषण मन्यते तदा पुत्रम आहूय आह तम ब्रह्म तम इत्यादि वाक्य है। जब पिता शरीर छोड़ना चाहता है अभी और शरीर छूट जाएगा ऐसा मरण के नादि उस पता लग जाता है, पुत्र को बुला करके तीन बातें बोलता है। भारतीय काल के मतलब शरीर छोड़ते समय है संन्यास का समय, जब संन्यास ग्रहण करेगा उस काल में होता है। और संन्यास में संप्रति कर्म तो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, प्राप्त नहीं है, पुत्र नहीं उसके पास, मानी ग्रस्त हो उसमें भी पुत्र हो उसी के लिए संप्रति कर्म का विधान। और ग्रस्त है पुत्र नहीं है तो उसको क्या करेगा, वो अपने को ही सब कुछ मान के चलेगा, संप्रति कर्म कर अपने पर डालेगा ऐसा कहा था। ठीक है, हम कहते हैं कृत संप्रति कह संपिता किम करोति इति अपेक्षायाम आह। कृत संप्रति ये न संप्रदान जिसने कर दिया, ऐसा जो पिता है बहुवी समास है। कृत संप्रति ये न पिता स पिता कृत संप्रति कह बहुवी समास में शेषा विभाषा सुख से कब प्रत्यय हो जाता है। तो कृत संप्रति कहा कि संपिता संप्रति कर्म जिसने कर दिया, पुत्र को सौंप दिया कर्म, मैंने वेद भी सौंप दिया, यज्ञ भी सौंप दिया, कर्म भी सौंप दिया, ऐसा वो पिता है। किम करोति वो पिता क्या करेगा आगे, तो प्रश्न आया वेद अपेक्षा माह, इस अपेक्षा में आगे भाष्यकार कहते हैं स पिता वो पिता यदा मैंने अस्मिन काले एवं वित्त पिता, पिता कैसा है एवं वित्त, मैं तीन अन्न स्वरूप हूं ऐसी भावना में पहुंचा है, हिरणगर भाव में पहुंचे, भावना से हिरणगर भाव में पहुंचा है ऐसा जो पिता है। एवं वित्त का तेरह के टिप्पण में कहा हिरण्यात्मा प्रजापति अस्मि, तीन स्वरूप तीन अन्न वाला प्रजापति मैं हूं, ऐसी भावना में है वो पिता। तीन आत्मा मन वाणी प्राण तीन स्वरूप है, उसकी प्रजापति का स्वरूप है, वही प्रजापति मैं हूं इतिहास में। वो इति उपासीन ऐसा उपासना कर रहा हूं व्यक्ति, चिंतन में डूबा हुआ उसका उपासीन साक्षात्कृत तद्भाव इत्यर्थ कहते हैं, साक्षात्कार कर लिया तद्भाव प्रजापति भाव जिसने, मैं प्रजापति हूं क्यों तम यथा यथा उपास्य तदेव भगवती मुद्गलों परिषद में है। उसके अहम अस्मि अनंत ब्राह्मण प्राणात्मा इति जानाना इति आवत, मैं वो हूं अपरिछिन्न ब्राह्मण प्राण वाला हूं, अधिदैविक जो ब्राह्मण प्राण है वो मैं हूं, मैं आध्यात्म मन वाणी प्राण वाला नहीं हूं, ऐसी भावना में पहुंचा हुआ है पिता वो पिता यही है। ये वास्तव में कहते स पिता यदा यस्मिन काले एवं पिता, इस प्रकार अपने को हृणगर्व भाव में भावना से पहुंचा हुआ पिता है पिता। समर्पित कर्तव्यता क्रतु समर्पिता कर्तव्य क्रतु समर्पिता पितम संप्रत्य क्रतुर एना, मान जितने भी कर्तव्यता रूपी जो संकल्प था सौंप दिया तो समर्पित कर दिया जिसने पिता है, बहुवी समास है, समर्पण कर दिया है कर्तव्य रूप कर्तव्यता रूपी जो संकल्प है जिसने, ऐसा पिता है, पुत्र को समर्पित कर दिया ऐसा पिता। अस्मात लोकात प्रति आगे पिता इस लोक से छोड़ जाता है पिता प्रकृष्ट प्रकृष्ट ये प्रति विशेष मिल जाता है माने मृियते उसका अर्थ प्रति का अर्थ मृियते। अतः तदा ये भी एव प्रकृति प्रकृति ब्राह्मण प्राण ही पुत्रम आविशति यदा स पिता प्रति तदा पुत्रम आविशति है तदा ये भी रेव प्रकृति मान मन प्राण, जो प्रकरण जिसका चल रहा है वाणी मन प्राण का प्रकरण चल रहा है, अपरिछिन्न प्राणी अपरिछिन्न प्राण अपरिछिन्न बाण इत्यादि उसके द्वारा पुत्रम आविशति, पुत्र में प्रवेश करता है, पुत्रम व्याप्नोति, पुत्र को व्याप्त करता है। क्यों? तो जो मैं हिरण्यगर्भ भाव में हूं ऐसी भावना में है, अधिभूत अध्यात्म प्राण मन जो नहीं समझ रहा है, अधिभूत अधिदैव में पहुंचा हुआ है, इसलिए संपूर्ण जगत को अच्छा आप प्रविष्ट होता हुआ पुत्र में प्रविष्ट होता है कहा जाता है, व्यापकता में भी चाहता है, सर्वे एवं अनंता सर्वे सभा ऐसा है था पहले, ये व्यापक है तीनों, ये कहा था अधिदैव वाला, इसलिए पुत्रम आविशति हमारे पुत्रम व्याप्त होती, पुत्र को व्याप्त करता है। एक दो में टिप्पणी का सह बाण प्राण ही सह बाणी मन प्राण के साथ ही वो भी पुत्र में आविष्ट करता है। दो में कहा पुत्र आविष्ट सर्वस्व संकल्प से पुत्र समर्पित अपराध, जो भी कर्तव्य रूपी संकल्प जितने भी थे सब पुत्र में सौंप दिया है। तीन ही था कर्तव्य, वेद का अध्ययन करना, यज्ञ करना और फल भोगना, ये कर्तव्य। सर्वस्व संकल्प से जो कर्तव्य रूपी संकल्प है वह पुत्र समर्पित पुत्र में समर्पण करने से यथोक्त प्राणादि प्राणात्मास्मी, जो अधिदैव जो प्राणात्मा शास्त्र में कहा है प्राण मान मन प्राण ये तीनों वही मैं हूं, यदि संकल्प से अवश्य यही एक संकल्प उसके पास है, बाकी संकल्प पुत्र में दे दिया, यही भी संकल्प है मैं अपरिछिन्न प्राण अपरिछिन्न मान अपरिछिन्न मन वाला हूं, एक संकल्प अपने पास है अवशिष्ट तत्संकल्प संस्कृत है, उस संकल्प के द्वारा व्यापक संकल्प के द्वारा संस्कार संस्कारित हुआ जो पिता है संस्कृत ईर बाघादि भी उसके द्वारा जो बाघादि बाघ मन प्राण संस्कृत है उसके द्वारा देव उन देवों को सहित सर्वत्र प्रविशद भी सर्वत्र प्रवेश है उन बाघादि का उनके सहित पिता प्रविशन पिता भी प्रवेश करता हुआ पुत्रम प्रविशति इति व्यपदिश्य है पुत्र में प्रवेश करता है ऐसा गौण प्रयोग होता है मुख्य नहीं मुख्य तो पिता है नहीं कहां शरीर छोड़ पिता कहां प्रवेश करेगा गौण प्रयोग होता है पुत्रम प्रविशति का अर्थ यह समझेगा मारे वो एक ही भावना उसके पास है मैं अपरिछिन्न बामन प्राण वाला हूं मन हिरण्य गर्भ होगा ऐसी भावना पहुंचा हुआ है भावना से गया ऐसे होने से वो सर्वत्र व्याप्त होता हुआ पुत्र में भी है सर्वत्र है तो पुत्र में भी इसलिए पुत्रम प्रविशति ऐसे वाक्य वास्तव में यहां से पुत्र में जाकर प्रवेश करना नहीं है ठीक है पुत्र आगे दो किमत हो आगे अध्यात्म परिच्छेद हेतु अवगमान पितोर बांग प्राण स्वयं आदिदैविक रूपेण पृथ्वी अग्नियादि आत्मा भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत सर्व आदिशंति उसके अध्यात्म परिच्छेद हट गया है मैं एक मनुष्य हूं ऐसी भाव नहीं है उसके उस पिता के उस काल में मैं मनुष्य भावना नहीं मैं हिरण्यगर्भ हूं भाव में है वो अध्यात्म परिच्छेद हेतु अवगवा जो हमें परिच्छिन्न कराने वाला जो हेतु है तो मिथ्या ज्ञान अन्य अन्य में अन्य बुद्धि होने से परिच्छिन्न भाव आ जाती है हमारा जो स्वरूप होता है परिच्छिन्न नहीं है अन्य में अन्य बुद्धि हो गई शरीर में आत्मबुद्धि हो गई इसलिए ये मिथ्या ज्ञान ही कारण होता है हेतु यही होता है अध्यात्म परिच्छेद का जो हेतु है परिच्छिन्न में लाने वाला हेतु मिथ्या ज्ञान आदि मिथ्या ज्ञान आदि वो अपगमात मिथ्या ज्ञान नहीं है उस काल में जुड़ा ज्ञान नहीं है इसलिए अपगमात वह ज्ञान से पितु अध्यात्म परिच्छेद हेतु अपगमात ऐसा लगा पिता का जो है ना अध्यात्म परिच्छेद का कारण मिथ्या ज्ञान आदि थे वो चला गया हट गया है हटने से बांग मन प्राण पिता के जो बांग मन प्राण है बाणी मन प्राण है पिता के वहां स्वेन आयुदैविक रूपेण अपने अपने स्वरूप में स्थित है वो अभी अध्यात्म रूप से नहीं आयुदैविक रूप से है स्वेन आयुदैविक रूपेण पृथ्वी अग्नि आदि आत्मा कहा माने पृथ्वी और अग्नि यही आयुदैविक वाक्य यह इत्यादि वाक्य के कारण है यह आयुदैविक वाक्य यही है यही स्थिति है तस्वाच पृथ्वी शरीरम ज्योति ज्योति रूपम अग्नि ऐसा बोला था चतुर्दश का लिखा में बोला था तो स्वेन आयुदैविक रूपेण पृथ्वी अग्नि आदि आत्मा जो अपने जो आयुदैविक रूप जो पृथ्वी अग्नि आदि है अग्नि और आगे मन है प्राणी है इत्यादि ये तो वाक्य अर्थ है आत्मा भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत कहते तो दृष्टा दे जैसे घट फूट जाता है तो घटाकाश कहां हो जाता है, व्यापकता में जाता है, परिच्छेद घटने के बाद, परिच्छेद घटने के बाद घट के भीतर दीपक रखा हो, अभी कुंठित है दीपक के प्रकाश, कुंठित है घट को फोड़ देंगे प्रकाश फैल जाता है, व्यापक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी कि जो अध्यात्म जो परिच्छेद था इस घेरे में लाने वाला, उसका कारण था मिथ्या ज्ञान, हट गया उसका, ऐसा होने से व्यापकता में पहुंचा हुआ है। यही कहना चाहते हैं पृथ्वी आत्मा भिन्न घट प्रदीप प्रकाश बच्चा, जैसे घट को फोड़ देने पर अथवा घट के भीतर दीपक हो, उस माने घट को फोड़ देने पर उस दीपक का प्रकाश फैल जाता है, व्यापकता में जाता है। ये शरीर भाव यदि हट जाए तो व्यापकता में जाता है। प्रकाशवत सर्वम आविशंति, वो तीनों के अंदर सर्वत्र व्याप्त होते हैं, मन वाणी प्राण सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं अध्यात्म परिच्छेद हटने से। उसका कारण है मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान हटने से व्यापकता में जाते हैं। तई प्राणी सह उन प्राणों के सहित पिता भी आविशति, जब मन वाणी प्राण सर्वत्र व्याप्त हो गए तो पुत्र में पहुंचे हुए हों, उसके साथ पिता भागी प्रवेश माना जाता है। मुख्य रूप से पिता जाकर के प्रवेश नहीं करता, तो यह आता है बाणमन प्राणात्म भावित्वा पितु, पितु बाणमन प्राण भावित्वा, पिता जो है ना अभी अपने शरीर रूप में नहीं है, किस रूप में है, बाणमन प्राण रूप में है। मैं हिरण्य गर्भ हूं, बाणमन प्राण जो पुंज हिरण्य गर्भ, मैं हिरण्य गर्भ हूं, इस बात में अहम अस्मि अनंता बाणमन प्राण, वो पिता का उस समय के जो भावना ये भावना है, मैं वह हूं, अहम अस्मि मैं वह हूं, कौन अनंता बामन प्राण, जो अनंत बामन प्राण है व्यापक, जो अनंत बने व्यापक वाणी मन प्राण है वो मैं। अध्यात्मादि भेद विस्तार है, जो तीन भेद में विस्तार है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव रूप से विस्तार है, वो मैं बामन प्राण हूं। इत्येवं भावितो हि पिता, इस प्रकार से संस्कार से युक्त है पिता, वो संस्कार से संस्कारित है पिता, इसलिए उन बामन प्राण जब सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं तो पिता का भी पुत्र पे जाना जैसा हो जाता है। कहा तीन नंबर की टिप्पणी, इत्येवं भाविता उक्त प्रकार का वासना वाषिता, जो पूर्वोक्त प्रकार बता दिया है माने अध्यात्म परिषद हटने के कारण जो बामन प्राण व्यापक हो रखे हैं, वही बामन प्राण के पुंज हिरण्य गर्भ को मैं हूं, ऐसे भावना से संस्कारित है पिता, इसलिए वो भी पुत्र में भी प्रवेश करता है जैसा हो जाता है, जो अन्यत्र सर्वत्र फैला हुआ है वहां भी है ऐसा हो जाता है। आगे वास्तव में कहते हैं तस्मात प्राण वृत्तित्व पितुर्भवती, कहते हैं प्राण के अनुगति होता है पिता का, उसका अर्थ है शरीर भाव में नहीं होता, प्राण भाव में होता है प्राणानुगति, तस्मात प्राणवृत्ति भी पितुर्भवती थी युक्तम उत्तम ये भी देव प्राय सब पुत्रम आविशति, यही कहा हुआ हो जाता है कि इन प्राणों के सहित पिता पुत्र में आवेश करता है, प्रवेश करता है, एक आना हो जाता है। एक चार की टिप्पणी कहते हैं आयुदैव का प्राण अनुगतत्व, आयुदैव प्राण में अनुगत है, अधिभूत प्राण तो परिच्छिन्न है, अध्यात्म प्राण परिच्छिन्न है, आयुदैविक जो प्राण आदि प्राण मन भाव है पर अपरिच्छिन्न है, उस रूप से सर्वत्र व्याप्त होता है, वो पुत्र में भी प्रवेश करता है, ऐसा पुत्रम आविशति का ही अर्थ है। ठीक है सर्वेशा भाष्य सर्वेशा ही असौ आत्मा भगवती पुत्र से, ये सबका स्वरूप हो जाता है तो पुत्र का भी हो जाता है, व्यापकता में गया है सबका होगा तो पुत्र का भी हो गया। सर्वेशा ही असौ, असौ माने पिता, वो पिता जो है ना सबका आत्मा हो जाता है, स्वरूप हो जाता है भगवती पुत्र से, तो पुत्र पुत्र का भी हो जाएगा, यही है यही प्रवेश यही समझना आया है। ये तद उत्तम भवती आगे ये बात हो जाता है, देखो यही कहा हुआ होता है अस्य पितुर एवं अनुसिद्ध पुत्रो भवती, यश पितु जिस पिता का इस प्रकार से अनुसिद्ध पुत्र होगा, शिक्षित पुत्र होगा इसका, यश पितु जिस पिता का एवं अनुसिद्ध पुत्रो भवती, इस प्रकार के अनुसिद्ध पुत्र होता है, सो वो पिता अस्मिन एव लोके वर्तते पुत्र रूपेण, ऐसा कहा जाता है वो पुत्र यही पुत्र रूप से यही है वो पिता, अभी लोकांतर नहीं गया, ऐसा कहा जाता है। जिसका पुत्र अनुशिष्ट होगा उस पिता को कहा जाता है, सामने पिता वो पिता अस्मिन् एव लोके वर्तते पुत्र रूपेण नैव मृतो मन्तव्य इत्यर्थ। वो तो इसी में पुत्र रूप से इसी लोक में समझना, व्यापकता में है तो यही है, तो मरा हुआ मृत है नहीं समझ रहा उसको, नहीं मानना चाहिए। तथा तथा तो श्रुत्यंतरे ऐतरे श्रुति में स्पष्ट बता दिया है, कहते हैं अन्य श्रुति ऐतरे श्रुति है, स्वस्यायम इतरात्मा पुण्येभ्य कर्मत्य प्रतिधीयते, ऐसा आया है। अस्य पितुः, इस पिता का, सो इतर अयम आत्मा, जो ये दूसरी जो आत्मा है, दूसरा शरीर है, पुत्र रूप शरीर है, इस पिता का, अस्य वरपितुः, इस पिता का अयम, अयम इतर आत्मा, जो दूसरे शरीर है, दो शरीर बना हुआ है, पुत्र रूप में पिता रूप में, दो शरीर है, जो अन्य आत्मा है माने पुत्र रूप स्वरूप है। पुण्य कर्म प्रति दो आत्मा को पुण्य कर्म के लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है, आगे जो कर्म के लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है, वेद पढ़ना, यज्ञ करना और फल के लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है इतर आत्मा, ऐसा ऐतरे पर सभी बात है। ठीक है, कोयम प्रवेशो नहीं विशिष्टस्य केवलस्य वा बीले सर्ववत प्रवेश भवति, प्रश्न आया, प्रवेश किस प्रकार प्रवेश मानना है, जैसे बील में छिद्र में सर्प प्रवेश करता है उस प्रकार पिता जाके पुत्र के शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा ये तो प्रत्यक्ष विरोध होगा, ये शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश करे, क्या है प्रकोप, कैसा प्रवेश है, पुत्रम आविशति जो शब्द आया है, कैसे प्रवेश करता है पिता, ये प्रश्न है। कोयम प्रवेश हो, ये प्रवेश क्या है, नहीं विशिष्ट से केवल से वह बीले सर्प बत प्रवेश संभव, विशिष्ट का भी प्रवेश होना नहीं है, केवल केवल आत्मा का भी प्रवेश होना नहीं है, किसका प्रवेश माना जाए, आत्मा का भी नहीं होगा, शुद्ध आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता, प्रवेश होना संभव नहीं है, तो किसका है प्रवेश, ये शंका आ गई, इसके उत्तर में बोलेंगे अध्यात्मवादी बोलना चाहेंगे, इस शक्ति परिपम रखी ये पूर्व पक्ष के ऊपर है, शंका शंका में है, ये नहीं विशिष्ट इत्यादि अयम भाव उपाधिर उपहित प्रतीतो व मुख्या संक्रांतिर्वा आद्यो अध्यक्ष विरोधा, तीन विकल्प है, किसका प्रवेश मानना, उपाधि विशिष्ट शरीर विशिष्ट का प्रवेश मानना, उपाधि विशिष्ट उपाधि उपहित उपाधि से युक्त जो होगा शरीर विशिष्ट जो होगा उसका प्रवेश माना जाए, ये तो प्रत्यक्ष विरोध होगा, ऐसा बताए, ये शरीर उस शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता, तो पुत्र में प्रवेश होता है, कैसे कहा, उपाधि उपहित प्रतिचोभा, प्रतिज माने जीव, जीव रूप से होना, अथवा मुख्यावा संक्रांति अथवा मुख्य शुद्ध आत्मा का प्रवेश, तीन विकल्प है, शुद्ध आत्मा का प्रवेश है या विशिष्ट आत्मा का प्रवेश है अथवा शरीर सहित का प्रवेश है, कौन प्रवेश है या क्या है प्रवेश, यही है अयम भाव, यही उपाधि उपहित मतलब शरीर विशिष्ट, दूसरा प्रतिजोभा वाले जीवात्मा है उसका, और मुख्यावा अथवा मुख्य मुख्य संक्रमण मैंने शुद्ध आत्मा का कौन सा है, ये आद्यो अध्यक्ष विरोध, पहला वाला तो नहीं हो सकता है, शरीर ये शरीर वो शरीर पुत्र के शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष विरोध है, पहले पक्ष में तो प्रत्यक्ष विरोध, अध्यक्ष विरोध प्रत्यक्ष विरोध, नहीं पितृगतम शरीर आदि पुत्र संक्रांत में बोले, पितृगत जो शरीर आदि है पुत्र में संक्रमण होता है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, ये शरीर दूसरे शरीर में कैसे घुसेगा, न द्वितीय अब माने प्रतिबिंब रूप से गया मान लिया जाए, जीव रूप में जाएगा प्रतिबिंब रूप से, सवितुर जले संक्रांतिवत, जैसे सविता का जल में संक्रमण होता है प्रवेश माना जाता है उसको, ऐसा संक्रमण सवितुर जले संक्रांतिवत, जैसे सविता का जल में प्रवेश के समान संक्रमण के समान, उपहित पितुर माने अंतकरण विशिष्ट होगा ना, उपदेश पितुरपी स्वकार्य संकल्प से उपहित जीव है उसका, पितु उपहित पितुरपी जो उपाधि विशिष्ट पिता शब्द से कहा गया जीव है उसका भी, स्वकार्य संकल्प से पुत्र अर्पण रूपा भाषा, अपने कार्य का संकल्प पुत्र में अर्पण कर चुका है, अर्पणा भाषा माने प्रतिबिंबा अपने संकल्प कार्य जितने भी कर्तव्य का संकल्प, अप्रकार्य का संकल्प पुत्र में अर्पण अपना आवास है माने प्रतिबिंब होने से तत्र प्रवेश भ्रम हो गया। सारा पुत्र में उसने सौंप दिया तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग करके संकल्प का प्रवेश कराया, इसके कारण उसका भी प्रवेश माना जाए। देखो तो प्रवेश भ्रम हेतु अपने प्रवेश का भ्रमक हेतु संक्रांति भी टूटते ऐसा होने पर क्या होगा वो मिथ्या हो जाएगा। अन्यादृश संक्रांत अध्यक्ष विरुद्ध जो अन्य प्रकार का जो संक्रमण होगा प्रत्यक्ष विरोध करेगा, क्यों न तृतीय तृतीय पक्ष होने सकता, क्यों प्रतिजक कुटस्तत्व शुद्धात्मक कुटस्थ निर्लेप है उस संक्रमण हो नहीं सकता, मैंने शरीर का भी नहीं हो पा रहा है जीवात्मा भी नहीं, कहीं क्या है प्रवेश, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते वास्तव में उत्तर दिया इसका अध्यात्म कहा उसमें अपना संकल्प प्रवेश करने के कारण प्रवेश जैसा मानना पर वास्तविक प्रवेश हुआ नहीं वो भी दोष है। प्रवेश तो संकल्प का कराया ना उसने, तीन संकल्प का प्रवेश करवाया है तुम यज्ञ तुम ब्रह्म तुम लोक जो भी बोला है उसका प्रवेश होने से इसका भी प्रवेश मानना ये तो प्रतिबिंब होना ये ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते नहीं नहीं बात ऐसी है प्रवेश या क्या है अध्यात्म अपछेद हेतु अपगमान यहां भाष्य में ऐसा आ जाएगा। अध्यात्म जो परिच्छिन्नता का जो हेतु था ना वो चला गया है, परिच्छिन्नता का हेतु मिथ्या ज्ञान आदि वो नहीं है उसके पास अभी। अध्यात्म परिच्छेद हेतु हेतु है मिथ्या ज्ञान अपगमान चला गया है अभी पिता का पितु पिता की स्थिति होने से बांगमन प्राणाश्वेद आदिवेद आदिवेदिक रूपेण पृथ्वी अग्नियादि आत्मा घट भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत सर्वम आविशंति वह सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं इसकी मन वाणी प्राण किस रूप से उस आयुदैविक से युक्त होकर के उस भावना से आयुदैविक रूप में पहुंचा हुआ है ये कहते हैं बांबर प्राश्वेर आदि के रूपे अपना जो स्वरूप है आदिदैविक स्वरूप है मुख्य रूप है उसके द्वारा पृथ्वी अग्नि आदि आत्मा पृथ्वी अग्नि और मन और आदित्य और प्राण और ये चंद्रमा इस रूप से है आत्मा भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत जैसे फूटा हुआ घट घट फूट जाता है उसके भीतर में दीपक रखा था तो दीपक के प्रकाश फैल जाता है व्यापक हो जाता है पहले घेरे में था व्यापक होता है इस प्रकार ये शरीर के शरीर भाव से ऊपर हो जाने के कारण से व्यापकता में चला गया हुआ पिता है उसका उसी को कहा सर्वम आविशंति सब में प्रवेश करते हैं वो और तई प्राण भी आविशंति उन्हीं बांगवन प्राण के साथ पिता भी आविश प्रविष्ट होना जैसा हो जाता है क्यों उसी भाव में हूं ठीक है हम कहते हैं मिथ्या हेतुर मिथ्या ज्ञान आदि अध्यात्म परिच्छेद हेतु भाषण का हेतु कौन है मिथ्या ज्ञान आदि अध्यात्म घेरे में डालने वाला मिथ्या ज्ञान आदि है वो नहीं अभी उसके पास बागादिशु आविष्टेशु अभी प्रश्न आया कि बागादि के प्रवेश होने पर भी वो व्यापक हुए हैं वो आयुर्वेदिक बाग आयुर्वेदिक मन आयुर्वेदिक प्राण व्यापक है उनका प्रवेश होने पर भी कुतो अर्थांत से पितु आवेश ये तो विषयांतर है पिता तो बागादि नहीं है विषयांतर है उसके प्रवेश बुद्धि कैसे होगी ये शंका है उनके प्रवेश होने पर भी बाघ आदि सर्वत्र व्यापक होने से पुत्र भी प्रवेश हो गए होने पर भी पिता का कैसे होगा माने अध्यात्म बाघ आदि नहीं आयुर्वेदिक बाघ आदि व्यापक है वो तो पुत्र भी है वो तो होने पर भी चलो पिता का कैसे होगा प्रश्न आया बाघादिशु आविष्टेशु अपनी आविष्टेशु प्रविष्टेशु आंग लगाने से आविष्ट बनता है प्रवाह प्रविष्ट बनता है बाघादिशु आविष्टेशु अपनी तीनों के प्रवेश होने पर भी व्यापक है वो होने पर भी कुतो अर्थांतर से ये तो बागादि से भिन्न विषय है पिता बाघ भी नहीं मन भी नहीं प्राण भी नहीं पिता तो अर्थांतर से पितुर आवेश उस पिता के आवेश बुद्धि कैसे हो जाती है शंका आगे उत्तर देते हैं बांग बांग मन प्राणात्म भावित्वात् पितु ये कहा वो पिता जो है ना उनके चिंतन करते करते करते उस रूप पे है अभी शरीर रूप से अपने को नहीं समझता बांग मना प्राण भावी है मैं आयुर्वेदिक बाणी आयुर्वेदिक प्राण आयुर्वेदिक मन वाला मन हूं ऐसा समझ रहा पिता का स्थिति है इसलिए उनके प्रवेश होने पर पिता का भी प्रवेश हो जाता है उस भाव में हो। ये कहा ठीक है, कहते हैं तदभावित्व में तो स्वर है कि बांगमन प्राणभावित्व इसका पुष्टि करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, क्या करते हैं, अहम कहा अहम अस्मि अनंता बांगमन प्राण, ये भाव में है वो पिता, मैं अनंत जो बांगमन प्राण है वो मैं हूं, मैं परिच्छिन्न शरीर नहीं हूं, मैं अनंत बांगमन प्राण हूं, ऐसी भावना पिता की है। अहम अस्मि अनंता बांगमन प्राण अध्यात्मादि भेद विस्तार, जो अध्यात्म अधिभूत आदि जितने विस्तार जगत है सब मैं हूं, इत्येवं भावितो ही पिता, इस भावना से युक्त है पिता, ये भावना से संस्कारित है पिता। टीका में कहते हैं भावना फलना, भावना का फल क्या होगा, तस्मात आदि आता बात, तस्मात प्राण वृत्तित्व पितुर्भवती थी उत्तम उत्तम एवं इत्यादि उत्तम एवं ये भी प्राण सह पुत्र आदिशित, तस्मात प्राण वृत्तित्व जो अजिदय प्राण आदि है उसका अनुगत हो जाता है पिता, भावना उसके ऐसे मैं ये हो करके भावना है, भावना के माध्यम से आज दैविक मन वरण प्राणी रूप में अनुगत है पिता। तस्मात प्राण वृत्तित्व की दुर्भवती उन प्राणादि के बांगमन प्राण के अनुगत पिता हो जाता है, इसलिए उत्तम ये जो कहा हुआ ठीक ही हो जाता है, उत्तम जो कहा ठीक ही है क्या, ये वीर एवं प्राणी सह पुत्र आवश्यक, ये कहा इन्हीं के सहित एक बांगमन प्राण के साथ पुत्र में आदेश करता है, अपने शरीर रूप से नहीं उस बांगमन प्राण भाव से प्रवेश करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पुत्र विशेष आप परिचिन्नत्व पितु तद अवस्थम इतिहासम क्या पुत्रम आविशति है ना, किसमें प्रवेश करेगा, पुत्र में विशेषण लगाया है तो परिचिन्न होगा पिता भी, परिचिन्न में प्रवेश करने वाला परिचिन्न होगा, यह शंका है। पुत्रम पुत्र विशेषणात् परिचिन्नत्वं पितुः, पिता भी परिचिन्न नहीं होगा, क्यों, पुत्र परिचिन्न है उसे प्रवेश होना है, एक घर में प्रवेश करने वाला बड़ा नहीं होता तो छोटा ही होता है, पुत्र विशेषणात् परिचिन्नत्वं पितुः तद अवस्थम, परिचिन्न तो पिता में वैसे आ गया, पुत्र किस में प्रवेश कर रहा है, पुत्रम आविशति यही तो है, पुत्र विशेषण है उसका होने से माने परिचिन्नत्व आ जाएगा, शंका है, उत्तर देते हैं आगे पांच अनुभव टिप्पणियां, पुत्र पुत्र विशेषण आपने पांच की टिप्पणी, पुत्रम प्रविशति इतुक्ते है यही है, पुत्रम प्रविशति ऐसा कहने पर पुत्र विशेषण हो गया है, इसलिए वो परिचन्न नहीं होगा पिता, ये शंका आगे तो उत्तर देते हैं, सर्वे समय सर्व आत्मा भवती पुत्र से का वो, अरे बाबा वो तो सबके आत्मा हो जाता है, स्वरूप हो जाता है सबका, वो पिता सबका स्वरूप होने से सब में पुत्र भी आ गया, पुत्र का भी हो जाता है स्वरूप, सर्वत्र प्रवेश हो जाना होता है उसका, मन अजैविक रूप में है वो, भावना में ऐसी हो यही है प्रवेश, प्रवेश माने मुख्य ऐसा पिता पुत्र में प्रवेश करता है ऐसा नहीं, भावना के कारण प्रवेश है। ठीक है, मृतस्य पितु इतो लोका व्यावृत्य कथम यथोक्त रूपत्म इतिहास, पिता तो मरा हुआ है अस्मार लोका तय किया आया है, पुत्रम अस्मार लोगा तय के वह पुत्रम आविष्ट ऐसा आया है, इन प्राणों के द्वारा पुत्र में आविष्ट ही प्राण आदि भी पुत्रम आविष्ट, तो ये पुत्र में कैसे प्रवेश करेगा मरा हुआ पिता, यह शंका है, मृतो पुत्र रूपेण मृतस्य पितु जो मृत पिता है पितु, ये तो लोका व्यावृत, इस लोक से व्यावृत पृथक हो गया, अन्य लोग लोकांतर में चला गया, वो तो व्यावृत कथम यथोक्त रूपत्व कई फिर पुत्र रूप कैसे होगा, यथोक्त रूपत्व इतिहास संख्या छह नंबर की टिप्पणी है ना, पुत्रात्मत्व पुत्र में आविष्यति का पुत्र रूप कैसे होगा पिता, तो लोकांतर में चला गया है मृत है पिता, ये शंका आगे तो उत्तर दिया, ये तत्व उत्तम भवती से उत्तर देता है, या कहा हुआ होता है क्या, यश्य पितु एवं अनुशिष्टो पुत्रो भवति, जिस पिता का इस प्रकार से अनुशिष्ट पुत्र होगा, जिस पिता का ऐसा होता है सो माने वो पितु पिता, स माने वो पिता अस्मिन् एव लोके वर्तते पुत्र रूपेण, वो अभी भी मरा हुआ नहीं माना जाता, मृत नहीं माना जाता, पुत्र रूप से अभी भी वही पिता यहाँ है माना जाता है, वही काम वो कर रहा है, जो काम पिता करता तो कार्य चल रहा है, वो पिता यही है ऐसा माना जाता है। पुत्र नैव मृतो मंतव्य, वो मृत हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिए वो पिता को, वो पिता यही है समझना चाहिए, क्यों उसका कार्य जैसा पहले चलता वैसे चल रहा है, मनुष्य पुत्र है, वेद पद में पढ़ रहा है, यज्ञ कर रहा है, फल ले रहा है, ये बता दें ठीक है। पुत्र रूपेण अत्र स्थिति में एवं विभेद, पुत्र रूप से स्थिति यहां है इसी लोक में है, वो इसको विभाजन करते हैं, नैव मृतो मंतव्य चर्चा कर दिया, उसको मरा हुआ नहीं समझना चाहिए, यद्य भी गया मृत है वो किंतु पुत्र रूप से यही है वो, तो अपना जो कर्तव्य चल रहा है उसका अभी भी जब कर्तव्य हो रहा है तो वो यही है माना जाता है तथा श्रुति का उक्ते अर्थे ऐतरे श्रुति में समाधि, इस विषय में ना पुत्र को अपना कर्म सौंपता है, इसके लिए मृतो भी पिता अनुशिष्ट पुत्रात्मना अत्र वर्तते, माने जो मृत है पिता वो भी अनुशिष्ट पुत्र रूप से इसी भूमि में रहता है, अत्र माने इसी भूमि में अत्र वर्तते, न अस्मात अत्यंतम व्यावृत्त, अत्यंत व्यावृत्त नहीं माना जाता है, पृथक हो गया बिल्कुल ऐसा नहीं, क्यों कर्तव्य उसका हो रहा चल रहा है, न अस्मात लोकात अत्यंतम व्यावृत्त, फल रूपेण परत्र, फल रूप से परत्र है पिता किंतु इस लोक में भी माना जाता है, दोनों में है ऐसा माना जाता है, सात आठ की टिप्पणी है अत्र कर्तव्य शेष सिद्ध है यथाशक्ति अनुतिष्ठन शेष, कर्तव्य से सिद्धि के लिए यथाशक्ति अनुष्ठान करता है वो पिता, यही है समझना चाहिए। आठ में कहते मनुष्य लोक, इस मनुष्य लोक से अत्यंत व्यावृत्त नहीं मानना चाहिए, पृथक हो गया नहीं समझना चाहिए, हाँ फल रूप से अन्यत्र है और कर्तव्य रूप से यही हो पिता भी, जो कर्तव्य उसका चल रहा है ऐसा समझ रहे कहा ठीक है, हमें कहते हैं उगते अर्थे ऐतरे श्रुति को संवाद, इस विषय में ना ऐतरे श्रुति को संवाद देते हैं, श्रुति ने कहा सो अश अयम इतरा आत्मा पुण्य कर्म प्रतिहते, यही है क्योंकि इसकी दूसरे आत्मा है, दूसरे शरीर है ये पिता का, वो पुण्य कर्म के लिए उसको यहां प्रतिनिधि बनाया जाता है और अपना चला जाता है, दूसरे को प्रतिनिधि, एक शरीर को प्रतिनिधि बनाता है, एक शरीर यहां से छोड़ करके चला जाता है, ऐसा ऐतरे उपनिषद बात है ठीक है। षष्ठी प्रथमाभ्याम यहां सो अश्य अयम इतर आत्मा ने अश्य षष्ठी है, स प्रथमा है, षष्ठी प्रथमाभ्याम ये दोनों से क्या लेना है यहां, षष्ठी प्रथमाभ्याम स यदि इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याकरण यहां, स अश्य अयम पितर है ना, स इत्यादि वाक्य ये ना वाक्य है स, ये वाक्य आएगा वहां, स यदा यदि अनेन किंचित अक्षरया अकृतम भवती तस्मात एनम ए तस्मात स पुत्रो मुंचती, ऐसा वाक्य है श्रुति, उस वाक्य लेना है यहां शक्ति और प्रथमा से, यहां जो सो अश्य अयम में अश्य श्रुति में जो अश्य पद है वो षष्ठी है, स प्रथमा है, इसके द्वारा ये लेना है स, स माने पुत्र ये लेना है, यदि स यदि अनेन किंचित अक्षरया अकृतम भवती तस्मात एनम पुत्रो मुंचति, ये सबसे पुत्र पुत्र करवाता है, ये वाक्य को लेना आएगा ठीक है, आगे बोलते हैं स यदि यदि इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याकरोति, इसके व्याख्या करते हैं, अतः इदानीं पुत्र निर्वचनम आह, अब पुत्र के निर्वचन बताते हैं, पुत्र के कर्तव्य बताते हैं, आगे ये बताना है यही है, स स यदि आने लगे किंचित अक्षया अकृतम भवती तस्माद एवं सर्वस्मात इतो मंचल, यही वाक्य का अर्थ करना बाकी है, स पुत्र वो पुत्र जो है तो पिता ने प्रतिनिधि बनाकर के छोड़ दिया हुआ पुत्र, स पुत्र यदि माने कदाचित अनेरा पिता अक्षणया पूर्ण छिद्र छिद्र तो अंतराकृतम भवती कर्तव्य, जो कर्तव्य था पूरा नहीं कर पाया, कुछ अधूरा हो गया किसी कारण से, विघ्न के कारण कोई प्रतिबंध आ गया जिस कारण से पिता के द्वारा पूरा नहीं हो पाया जो कर्म, ऐसा अथवा वेद पढ़ने में पूरा नहीं कर सका या यज्ञ में पूरा नहीं हो पाया या त्रुटि हो गई हो, स पुत्र माने शिक्षित पुत्र अनुशिष्ट पुत्र है। यदि यदि माने कदाचित कभी यद्यपि ऐसा नहीं है फिर भी कभी ऐसा हो कदाचित किंचित अक्षरया अकृतम अवधि अक्षर माने किसी अंतराय के कारण विघ्न के कारण अकृत हो गया कर्म आदि अकृत हो गए हो तो क्या करता है कहते हैं भगवत तस्माद एवं सर्वस्मात पुत्रों मुक्त ये सबसे पुत्र को मुक्त करवाता है यही कहना है। सब पुत्रों यदि कदाचित अनेन पित्रा अक्षया मान पूर्ण छिद्र छिद्र तो अंतराग्रदम कहीं कोने में कुछ छिद्र आ गया कुछ एक कोने में कम की कमी हो गई यज्ञादि में अकृतम अवधि कर्तव्यम कर्तव्य में कहीं त्रुटि हो गई हो पिता के द्वारा ऐसी स्थिति तस्मात कर्तव्यता रूपा पित्रा पित्रा अकृता जो कर्तव्य रूप थे पिता के द्वारा अकृत है जो किया नहीं गया ऐसे जो कर्मादि रहे वह सर्वस्मात सबसे लोक प्राप्ति प्रतिबंध रूपा क्यों माने त्रुटि हो जाने से लोक प्राप्ति में प्रतिबंध बन जाते हैं लोक प्राप्ति होना नहीं लोक प्राप्ति में प्रतिबंध रूप से पुत्रों मुंचती यह पुत्र मुंचती माने मुक्त करता है नहीं मुक्त करवाता है वो चाहती अर्थ लेना इसका प्रयोग लगा मुंचती का अर्थ मंत्र में तो मुंचती है किंतु वो चाहती वास्तव का लेते हैं मुक्त करवाता है पिता को प्रयोजक में है यहां तो मुंचती वो चाहती तत्सर्वम स्वयं अनुतिष्ठान पूरा वो सबके सबके स्वयं अनुष्ठान करता हुआ पूर्ण करके पिता को मुक्त करवाता है तो पिता के द्वारा त्रुटि रह गई हो किसी कर्म आदि में वो सारा कर्म करता हुआ पुत्र उनको मुक्त करवाता है। ठीक है कहते हैं अकृतम अकृतातिथेर अकृतम का अर्थ अकृतात् समझना वहां अकृतम भवती लिखा हुआ है कड्डी का उसका अर्थ अकृतात् ऐसा संबंध करता ऐसा अर्थ करता है कहते हैं तस्माद इति प्रतीकम आधा व्या करोति आगे तस्माद इत्यादि प्रतीक है उसको लेकर व्याख्या करते हैं तस्मात सर्वस्मात पुत्रों को दिए ना यही कहना चाहते हैं तस्मात इत्यादि प्रतीकम आधा पूर्ण व्या करोति पूर्ण कहा तस्मात पुत्रो नाम स ऐसा है संजीका मंत्र में ऐसा है तस्मात पुत्रो नाम स पुत्र नाम इसलिए होता है पिता के द्वारा जो त्रुटि हो गए कर्तव्य में उसको पूरा करता है इसलिए उसका नाम पुत्र होता है तस्मात पुत्रो नाम स उसी का अर्थ करना है एक तस्मात पूर्ण है ना पूर्ति के द्वारा पिता के द्वारा त्रुटि को पूर्ति के माध्यम से त्रायते पिता को मुक्त करवाता है स मन पुत्र पितरम त्रायते पिता को मुक्त करा देता है यस्मात तस्मात पुत्रो नाम तस्मात पुत्रो नाम स इसलिए पुत्र नाम है उसका इदम तत्पुत्र से पुत्रत्व यही है उसमें पुत्र में पुत्रत्व यही है यद पितु छिद्रम पूरा प्राय है जो पिता के द्वारा जो त्रुटि हो गई है उसको पूर्ण करके पिता को मुक्त करवाता है ये पुत्र में पुत्रत्व वही है इसी को पुत्र कहा जाता है। टिप्पणी एक और दो की टिप्पणी है एक में कहा छिद्रम माने त्रुटिम कुछ त्रुटि हो गई हो उसको उसके पूरा करके पार करता है छिद्र प्रयुक्तम प्रत्यवादात कहा प्रायते का अर्थ यही है किसे उसके पहले लगाना छिद्र प्रयुक्त प्रत्यवादात प्राय ऐसा क्रिया में अन्वय करना छिद्र के द्वारा प्रयुक्त जो पिता को प्रत्यवाय होता था वो प्रत्यवाय से मुक्त करवाता है। स पिता एवं विधेयन पुत्र एवं मृतो भी ऐसा जो पिता है जिसका अनुशिष्ट पुत्र है तो पिता का सारा कर्तव्य कर रहा है ऐसा पुत्र जिसका है तो स पिता ऐसा जो पिता है एवं विधेयन पुत्र इस प्रकार के पुत्र के द्वारा मृतोपि पिता यदि भी मर गया मृत है मृत होने पर भी मृतोपि सन मृत होता हुआ भी अमृतो अश्विन लोके प्रतिष्ठति वो अमृत है वो अमर है समझना इसी लोक में प्रतिष्ठित है एवं असौ पिता इस प्रकार वो पिता यही है पुत्रेण एवं लोकम मनुष्य लोकम जाएगी वो पिता पुत्र के माध्यम से मनुष्य लोग जीतता है मेरे लोग दिखता है क्या है तीन और चार की टिप्पणी तीन का एवं विधेयन मन अनुशिष्टे नाम एवं विधेयन मन अनुशिष्टे नाम चार ने कहा वहां भी अनुशिष्ट है पुत्रेड़ा माने अनुशिष्ट है पुत्रेड़ा सामान्य पुत्र नहीं अनुशिष्ट पुत्र हो न तथा विद्या कर्मा कर्मभ्याम देवलोक पितृलोक स्वरूप लाभ प्रसुत्ता मात्र था। उस प्रकार नहीं, पुत्र में केवल पुत्र पैदा होने मात्र से नहीं होता, अनुशिष्ट के द्वारा ही ये लोग जीता जाता है। न तथा इस प्रकार नहीं, विद्या और कर्म में तो क्या, उपासना कर्म का तो कर्मभ्याम देवलोक पितृलोक, उपासना कर्म से देवलोक पितृलोक कोई कर्तव्य नहीं, वहां उनका स्वरूप लाभ मात्र से हो जाता है। स्वरूप लाभ सत्ता मात्र, स्वरूप लाभ सत्ता मात्र, स्वरूप लाभ सत्ता मात्र से हो जाता है। किंतु यहां ऐसा नहीं, पुत्र के स्वरूप मात्र होने से ये काम नहीं, अनुशिष्ट पुत्र होने पितृ की दृष्टांत यहां न पता। उस प्रकार नहीं समझना, जैसे विद्या और कर्म है वो तो स्वरूप लाभ मात्र से फल देने वाले हो जाते, कर्म हो गया पितृलोक मिल जाएगा, उपासना हो गई देवलोक मिल जाएगा, किंतु पुत्र ऐसा नहीं, पुत्र होने मात्र से नहीं अनुशिष्ट होना चाहिए। टिप्पणी पांच की, पुत्रवत कहा न तथा, तथा मैंने पुत्रवत न, ये दोनों पुत्र जैसे नहीं है, यहां तो स्वरूप लाभ सत्ता मात्र से फल प्राप्ति हो जाती है। नहीं विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरिक्त पुत्रवत व्यापारांतरापेक्षा लोग हेतु तुम प्रतिपद्य। जैसे विद्या और कर्म दो, उपासना और कर्म दोनों स्वरूप लाभ व्यतिरिक्त, स्वरूप लाभ से अतिरिक्त रूप से, पुत्रवत जैसे पुत्र स्वरूप लाभ से अतिरिक्त होकर के ही फल देता है, क्या होता है, अनुशिष्ट होकर के काम करता है। इस प्रकार नहीं, नहीं विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरिक्त अपने स्वरूप लाभ से अतिरिक्त रूप से पुत्रवत व्यापारांतरापेक्षा लोकजय हेतुत्व न प्रत्यक्ष थे। पुत्र के समान लोकजय के कारण मान स्वरूप लाभ से अतिरिक्त साधारांतर से लोक प्राप्ति के कारण नहीं होते, वो तो केवल स्वरूप से ही हो जाते हैं। अतः कृत सांप्रतिकम की तरम एनम एतम बागादय प्राणा दैवा है नगरवा अमृता अमर धर्मा आदिशंति। मंत्र के अंतिम में है अतः एनम एते देवा दैवा प्राणा अमृता आदिशंति, ऐसा मंत्र के अंतिम में है, उसी का अर्थ करने जा रहे हैं। अतः अनंतर, इसके अनंतर क्या होता है, कृत सांप्रतिकम कर लिया है संप्रति कर्म जिसने, ऐसा पिता है अपना कर्तव्य दायित्व पुत्र को सौंप दिया है जिस पिता है वही संप्रति का हो जाता है। ऐसा पिता जो है पितरम, ऐसे पिता को एरम पितरम, इस पिता को अतः एरम, ऐसा है कंडिका में अतः एरम एते दैवा प्राण अमृता आविशंति, ऐसा कंडिका मंत्र में है, उसका अर्थ कर रहे हैं। अतः मान अनंतर कृत संप्रतिकम पितरम एरम, एरम कृत संप्रतिकम पितरम, इस इसका जो पिता है जिसे संप्रदान कर दिया कर्म सारा अपने दायित्व सौंप दिया सत्ता को। एते बागाद है प्राण, ये तो आयुर्वैविक बागादी है प्राण, आयुर्वैविक बांग मन प्राण यही है आयुर्वैविक। दैवा कौन से प्राण है, अध्यात्म नहीं अधिभूत नहीं, दैवा आयुर्वैविक वाले प्राण बांग मन प्राण, हिरण्य गर्भा वो हिरण्य गर्भ स्वरूप है प्राण, हिरण्य गर्भा अमृता माने अमृता माने अमर धर्माण, जो मृत धर्म वाले नहीं है अमर है, जो आयुर्वेदिक मंत्र प्राण आदि शक्ति वो प्रवेश कर जाते हैं, एवं प्रवेश इस पिता में वो प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा अर्थ है। एक दो की टिप्पणी है, एक स्थूल विद्वास्तम, ये जो एवं पितरम है ना, कैसा पिता है, स्थूल देव को त्याग करके बैठा हुआ जो पिता है उस पिता में दैव जो दैव आयुर्वैविक मन वाणी प्राण आदेश कर जाते हैं, जो मैं कहा युगपत बोलते आदि शब्द भाई एक साथ इन्हें एक एक करके ना एक साथ तीनों आदेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं एक साथ, ये अर्थ है। ठीक है, तस्माद यदि प्रतीक मार कहकर हो गया पूर्ण न हो गया तदेव प्रपंच कैसे पूर्ति करता है बताते हैं चार की टिप्पणी बताया। उक्त पुत्रत्व पुत्र क्या है, पुत्रत्व विस्तार करते हैं इदम तत् इत्यादि का, इदम तत् पुत्र से पुत्रत्व यद पितु छिद्रम पूरायित्व प्राय, पुत्र में पुत्रत्व धर्म वही है जो पिता के त्रुटि को पूरा करके पार कर दे, पिता को मुक्त करता है वही होता है, यही है पुत्र वैशिष्ट्यम निगमायते, पुत्र की जो विशेषता है उसे समापन करते हैं। वैशिष्ट्यम में आगे पांच की टिप्पणी है, वैशिष्ट्यम के आगे पांच की टिप्पणी है, पुत्र वैशिष्ट्यम माने अनुशिष्ट रूपत्व वैशिष्ट, पुत्र में जो वैशिष्ट क्या है अनुशिष्ट रूप वैशिष्ट, उसको समापन करते हैं। स पिता इत्यादि वासने का स पिता एवं विधेय पुत्र एवं मृतोपी, ऐसा पिता जिस ऐसा जिसका पुत्र है इस प्रकार के पुत्र के द्वारा वो पिता मृत होने पर भी मृतोपी सन मृत होता हुआ भी अमृत होगा, अश्विन लोग है अमृत भी रहेगा इसी लोग में रहेगा अमृत होगा मृत नहीं माना जाता प्रतिष्ठित यही स्थित होता है। ठीक है, पुत्रेड़ा एक लोग उपसंहार करते हैं पुत्र के द्वारा इस लोग को जीतता जो प्रसंग चल रहा था उसको उपसंहार करते हैं। एवं कहा एवं असौ पिता पुत्रेड़ा एवं लोग मनुष्य लोगों में जाती ही यही है इस प्रकार जो पिता है पुत्र के माध्यम से इस मनुष्य लोग को जीतता है, अपना कर्तव्य को करने वाला पुत्र जिसके पास हो वो मनुष्य लोग को जीतता है। ठीक है, प्रथम तरी ताभ्याम पिता तौ जयति तथा, फिर कहते हैं कि प्रथम तरी ताभ्याम फिर वो दोनों के द्वारा पिता कैसे जीतता है, वो उपासना और कर्म के द्वारा कैसे जीतेगा, कर्म के फल कैसे जीतेगा उपासना के फल कैसे जीतेगा, इस लोग जीतने के लिए तो अनुशिष्ट पुत्र से जीतेगा। ठीक है, और फिर वो दोनों को तव बने उपासना और कर्म है कर्म उपासना वो दोनों तो कैसे जीतेगा किस आदमी कैसे करके जीतेगा प्रश्न आया। प्रथम तरही ताभ्याम माने कर्म उपासना अभ्याम कर्म उपासना दो के द्वारा तव माने वो दोनों कर्म और उपासना दोनों तो कथम जाए कैसे जीतता है फिर पुत्र को तो अनुष्ठ करके इस लोग को जीतता है लेकिन उनमें कैसे जीतता है प्रश्न होता है। छिपण तरही तयो पुत्रवत लोकजय हेतु को अनुभवे उन दोनों को पुत्र के समान लोकजय का हेतु न मानने पर कैसे किस कैसे करके जीतेगा वो प्रसाद कहा न तथा विद्या इत्यादि बोल दिया स्वरूप इत्यादि कहा स्वरूप स्वरूप लाभ मात्र स्वरूप लाभ सत्ता मात्र वो तो केवल स्वरूप के उत्पत्ति मात्र से ही जीत लेता है। उपासना किया तो ब्रह्म लोग मिल जाएगा कर्म किया तो मिलेगा पुत्र में ऐसा नहीं साथ में तदे वस्तु साथ में कहते हैं उसी को स्पष्टीकरण करते हैं साथ में कहते हैं तयो स्वरूप लाभ मात्र लोकदेह हेतुत्व मेरा स्वरूप लाभ मात्र से लोग जाएगा हेतुत्व बताए उसको उसी स्पष्टीकरण करते नहीं कहा नहीं विद्या कर्मणी स्वरूप लाभ विद्या के पुत्र व्यापारांतरापेक्ष पुत्रवत व्यापारांतरापेक्षा लोकदेह हेतुत्व प्रसन्न देते ऐसा नहीं है पुत्र के समान अन्य व्यापार के युक्त होकर अनुशिष्ट व्यापार से युक्त होकर लोग जीतने का साधन नहीं बनते दोनों ये दोनों तो स्वरूप लाभ मात्र से हो जाते हैं। ठीक है, हमें करते हैं अनुशिष्ट पुत्रेणा एतद लोक जैनम पितरम जो अनुशिष्ट पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतने वाला जो पिता है ऐसे पिता को पितरम अधिकृत्य इस पिता को विषय बनाकर अथ एनम इत्यादि वाक्यम तद व्यापरती आके अथ एनम इत्यादि है ना अथ एनम एक दैवा प्राण अमृता आयुषंति वाक्य है कंडिका गंति अथ एनम इत्यादि वाक्यम व्यापरित व्याख्या करते हैं अथ इत्यादि भाष्य में कहा अथ कृत संप्रतिकम संप्रति कर्म जिसने कर दिया जिसने अपना कर्तव्य पुत्र को सौंप दिया ऐसे पिता है पितारम ऐसे पिता को एनम पितारम इस पिता को एते बाघा रह प्राण दैव कौन से प्राण अध्यात्म वाले नहीं दैव बाण दैवी बाण दैवी दैव मना दैव प्राण ये हिरण्यगर वाला जो हिरण्यगर स्वरूप है जो पुंज हिरण्यगर वह तीनों का पुंज अमृता मैंने अमरधर वहां जो मरने वाले नहीं है अविनाशी है ऐसे बाण मना प्राणी प्राण इसने आवेश उस पिता में ऐसा आवेश होता है जैसे संप्रति कर्म कर लिया ऐसा पिता है। पुत्र प्रकरण विच्छेदार्थो अथ शब्द यहां अथ शब्द जो अथ एणम में अथ शब्द आया ये किसके लिए पुत्र के प्रसंग चल रहा था इसलिए उसको विच्छेद करने के लिए अथ लगा दिया। सात की टिप्पणी है पुत्र से प्रकृतत्व या प्रकरण अभी पुत्र का चल रहा था इसलिए एनम इति तन निर्देश संकेत है एनम पद के द्वारा एनम माने पूर्व पुत्र के निर्देश से संकेत शंका करने पर कोई शंका करके पुत्र को ही कहा कहना चाहता है कोई आगे कहने के लिए तन निवृत्ति अर्थम अथ इसलिए पुत्र के विषय को निवृत्ति करने के लिए यहां अथ शब्द प्रयोग कर दिया अथ शब्द पुत्र इसके लिए निवृत्ति के लिए कहा। ये जो वार्तिक पूर्व पृष्ठ दिया है ना अथा के ऊपर, ये गलत स्थान पर है, ये अथा में चाहिए। यहां जो 88 पृष्ठ में अथा है वहां की वार्तिक है। यहां जब अथा यह अथा अभी हम पढ़ रहे हैं अथकृत संप्रतिकम, यहां जो अथा आया है यह अथा की टिप्पणी पूर्व पृष्ठ है, यह संपादक की भूल है। ये वार्तिक यहां के है, ये अथा क्या है, उन्होंने अथा देगा पूर्व पृष्ठ डाल दिया उसको, वार्तिक यहां की है। अथ अथकृत संप्रतिकम पितरम एनम एति बागदैवा हिरण्यगर्भा अमृता अमृतगर्भा आदिशक्ति, ये अथा के ऊपर भी वार्तिक है, जान देना पूर्व पृष्ठ में नहीं है। यहां पढ़ना है वार्तिक, पूर्व पृष्ठ में नहीं पढ़ना है, यहां पढ़ना है वार्तिक, समझना अथ वार्तिक है। आगे अथ इत्यादि चैनम इत्यादि अंतभाष्यार्थ संग्रह कहने 10 वार्तिकाने प्रदर्शन दे कहते हैं। यह अथ से लेकर के अथ एनम एते दैवा प्राण अमृता आविशंति, यहां से आरंभ करके माने पूर्व कंडिका सत्र में कंडिका के अंतिम वाक्य से आरंभ करके, सत्र नंबर की जो कंडिका है उसका अंतिम वाक्य है यही है। अथ एते एनम एनम एते दैवा अमृता प्राण आविशंति, यहां से लेकर के अथ चैनम आदि माने 18, 19, 20 तीन कंडिका में आगे आना है, तीनों में अथ चैनम अथ चैनम वाक्य आएगा। वहां तक माने ये 17वें कंडिका के अंतिम पंक्ति से 20 नंबर के कंडिका तक 10 वार्तिकाएं कहते हैं। यहां पर वार्तिकार ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। अथ इत्यादि चैनम इत्यादि अंत भाष्यार्थ संग्रह, अथ से लेकर के आगे अथ चैनम पृथ्वी अग्नेश दैवी बाक आविश दैवी बाक आविशति इत्यादि कंडिका आने वाले हैं, तीनों में है अथ चैनम इत्यादि आएंगे, चैनम चैनम आएगा आगे। तो अथ यहां से आरंभ कर मैंने 17वें कंडिका के अंतिम वाक्य से आरंभ करके 20वें कंडिका तक इत्यादि इत्यादि अंत यहां तक के अंत के अंतिम के जो भाष्य भाष्यार्थ संक्रमण 10 वार्तिका ने प्रदर्शन, 10 वार्तिक यहां प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। 17वें कंडिका के अंतिम से 20वें कंडिका तक जितने भाष्य के जो संग्राहक 10 वार्तिक है, दिखाना चाहते हैं। पुत्राधिकार नृत्यर्थम अथ शब्द प्रयुज्यते, यह अथ है पूर्व पृष्ठ का अथ नहीं है, यहां इस पृष्ठ में जो अथ आया जो अथ एनम एते दैव प्राण अमृता आदि संति, यह अथ है। पुत्राधिकार चल रहा था, पुत्र जो भी कर्म पिता के द्वारा त्रुटि हो उसको उसके द्वारा पार करता है, पुत्र का अधिकार चल रहा था, विषय चल रहा था, उसके निवृत्ति के लिए अथ लगाया गया, ये बोल रहा है यह अथ है। यहां अथ इदानी जो अथ है यहां का है, अगला प्रश्न जो आएगा था उसका है। अथ कृत संप्रतिकम पितरम एनम एते बागदे प्राणदे बाहर नगरवा अमृता अमरगर्वा आदिशंति, उसके बात कही है। पुत्राधिकार नित्यर्थम, पुत्र के अधिकार के हटाने के लिए अथ शब्द प्रयुज्यते, अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है कंडिका में, अथ शब्द है अथ एवं दैवा अमृता प्राण अमृता आविशंति, अथ शब्द है वह है उसका। पुत्राधिकार नृत्यर्थम अथ शब्द प्रयुज्यते, पुत्र के अधिकार को समाप्त करने के लिए हटाने के लिए व्यावृत्ति करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कृत संप्रतिकम देव प्राण बागादय समम पितरम संयुक्ता सदा तदभावित, ऐसा आया। कृत संप्रति का एन कृत संप्रति एन, जिसने संप्रति कर्म कर दिया ऐसा जो पिता है उसको कृत संप्रति का बोलेंगे, द्वितीयांत है कृत संप्रति कम, जिसने संप्रति कर्म कर दिया अपना कर्तव्य दायित्व सौंप दिया ऐसा जो पिता है उसको, दैवा प्राण बागादय समम पितरम ऐसे पितरम संप्रतिकम पितरम दैवा प्राण बागादय दैव दैव देव संबंधी जो प्राण है बागादि आदिदैविक प्राण आदिदैविक मन आदिदैविक बाघ के समम एक साथ संविशंति एक साथ प्रवेश करते हैं। इति संविशंति उक्ता पूर्व में कहे गए जो तीन थे दैव प्राण वाणी में उत्ता दैवा जो देव संबंधी प्राण है माने पहले कहे गए जो बामन प्राण ही है आदि संबंधी प्रवेश करते हैं। क्यों कहते हैं सदा तद भाव भावितम पितर हमेशा उसी भावना से युक्त था मैं ये शरीर नहीं मैं माने हिरण्यगर्भ इस बात में पहुंचा हुआ था जो आयुदैव बामन प्राण में भावना उसकी स्थिति सदा तद भाव हमेशा उस भावना से संस्कारित था पिता वो प्राण आदेश कर जाते हैं। पृथ्वी चैनम इत्यादि तद्याचस्ते यथा तथा करते आगे पृथ्वी च एनम अवेश दैवी बाघ आवश्यति सावई दैवी बाघ ए आई अदेव बदती तत्तर भवती इत्यादि आदि कंडिका तीन कंडिका या पृथ्वी च एनम पृथ्वी के पृथ्वी पृथ्वी यहां पृथ्वी पर पृथ्वी चतुर्थी पंचमी अर्थ होता है पृथ्वी से और अग्नि से। क्यों दैवी बाघ जो स्वरूप कहा था अग्नि में क्या कहा था वहां कहा था पृथ्वी पृथ्वी शरीरम अग्नि ज्योति रूप अग्नि ऐसा कहा था पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अग्नि ऐसा बोला था चतुर्दश कंडिका बताइए तो पृथ्वी चयनम इत्यादि अभी आने वाले जो कंडिका अठारहवें कंडिका इसमें पृथ्वी चयनम इत्यादि तब व्याचे तथा उसकी व्याख्या करते हैं जिस प्रकार है उसी प्रकार भाष्यकार व्याख्या करते हैं। यत्थो वा अथ शब्दो यम यस्मात संक्रामित हेतु अथवा हेतु के लिए हेतु के संक्रामित अपने कर्म जिसने संक्रमण करवा दिया ऐसा पिता का हेतु के लिए है अथ शब्द ऐसा भी कह सकते हैं। एक तो पुत्राधिकार की निवृत्ति के लिए अर्थशब्द का प्रयोग समझना अथवा हेतु के लिए समझना हेतु अर्थ होगा अथशब्द अथशब्द हेतु के लिए हो सकता है। यस्मात संक्रामित क्रतु जिसने जिससे संक्रमित हो गए क्रतु जिसका संकल्प जिसका संक्रमित हो गया दूसरे में चले गए यज्ञ आदि का संकल्प तद वियोगा क्रतु का वियोग होने से कर्तव्यता रूपी जो संकल्प था उसको वियोग होने से पिता में कर्तव्य संकल्प नहीं है पुत्र में सौंप दिया जिसने तद वियोगात कर्तव्यता संकल्प योगात अतो दैवा आदि संत यथोदिता इसलिए दैव प्राण आदि जो पूर्व में कहे गए थे चतुर्दश कंडिका पंचदश कंडिका षोडश कंडिका में जो कहे गए थे वह उसमें प्रवेश कर जाते पिता श्रुतिस्था या ही बात तस्या पंचमीयम परा भवे ततो लब्धा लाभ आया प्रथमाचरण हेतु श्रुति में जो प्रथमांत है वहां पृथ्वी पृथ्वी शरीरम पृथ्वी शरीरम अग्नि अग्नि ज्योति रूपम अग्नि ऐसा आया था चतुर्दश कंडिका में ऐसा आया था वहां पर जो प्रथमांत है पृथ्वी के शरीर आदि पता है या पंचमी होकर आना वाला है ये कहते हैं श्रुतिस्था या ही बाघ चतुर्दश कंडिका में कहेंगे श्रुति में जो बाघ है दैवी बाघ कहा था जहां वो बाघ तस्या उसके यहां पंचमी यम परा भवे वो यहां पंच बाघ यहां पंचमी के पर में हो जाएगी पंचमी से पर में हो जाएगी बाघ तो लभरा लाभ आया उसी दैवी से इसके लाभ होगा ये इसमें जो आने वाली बाघ है ना उसमें पैदा होना है उन अदैवी बाघ से इस पिता में बाघ पैदा होना है इसलिए उसके द्वारा दैव विभाग से इसकी उत्पत्ति होती है इसलिए प्रथमा होगी बाघ में यहां ये बोला जा रहा है तस्य ही बाच पृथ्वी शरीर में सतत चतुर्थ कंडिका उस बाणी का वहां पंचमी थे वहां यहां पर प्रथमा होगी आ जाएगी बाघ ये बोला जा रहा है वो पंचमी यहां प्रथमा पढ़ के आ रहा है। श्रुतिष्ठा या ही बाघ श्रुति में जो चतुर्दश कंडिका में कहा हुआ था तस्य ही बाच पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अग्नि ऐसा आया था वहां चतुर्दश कंडिका तृतीयाई बाघ जो बाघ है तस्या यहां पंचमी यम परावर्त वो जो पंचमी है ना तस्या बाच ऐसा था वहां पंचमी थी उसको यहां प्रथमा में ला परावर्त जो बाघ यहां परे पर में हो जाएगी क्यों तो कहते हैं ततो लब्धात्म लाभ आया उससे इसकी अपने स्वरूप लाभ है इस बाघ की जिसने संप्रति कर्म कर दिया ऐसे पिता में जो दैवी बाघ आना है उस बाघ से उत्पन्न होना है इसलिए प्रथमा जन्म हेतु जन्म का हेतु है वो बाघ और हेतु में पंचमी हो जाती है विभक्ति, इसलिए पंचमी करके बोल के पृथ्वी से एनम अग्नि से पृथ्वी और अग्नि ऐसे यहां ऐसा करेंगे। वाचम संस्कृत वाक्य स्थान चिन्हते भावना मयम उपादान मत श्रवती सर्वाणी भावनात्मन। वाचम संस्कृत्या, श्रुति में वाणी को सुना, उसने सदरूप से कंडिका में सुना, वाणी का स्वरूप समझ लिया, वाक्य का स्वरूप समझ लिया। संस्कृत्या वाक्यस्थान, जो वाक्य में स्थित वाक है वहां सदरूप कंडिका में जो श्रुति वाक्य में स्थित जो वाक है उसको सुनकर सुनकर चिन्हते भावना वयम चिन्हते भावना वाक्य संकल्प कर माने एकत्रित करता है, मैं वही बाक हूं, मैं वही बाक हूं, भावना वही वाक्य एकत्रित करता है। उपादान मत श्रुति, इसलिए चतुर्दश कंडिका वाली इसके उपा ये वाक्य उपादान कारण हो जाती है, इसको सुनने के बाद में इसमें भावना लाती है, इसलिए भावना मई भाव जो बनाना चाह रहा है उसमें उपादान कारण है। पहली बारी बात चार बाणी भावदात्म महा भावदात्म जो उपादान कारण से हो जाती इस बाणी का कहा। नई वस्तु स्वतः सिद्धम अन्य सत् परमात्मन सदैव व्यक्त्यादिकम शास्त्रम बाधकम सत्था यह शंका होगी। वो जो हिरण्यगर्भ है ना वो स्वतः सिद्ध वस्तु है, तो स्वतः सिद्ध उसकी बात भी स्वतः सिद्ध होगी, फिर उसके कारण ये बात आ रही है, इस पिता में आ रही है कृत संपत्ति, ये भी स्वतः सिद्ध हो जाएगी अभिन्न होने से, कार्यकाल अभेद होने से। हिरण्यगर्भ स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसके बाद भी स्वतः सिद्ध है, और वो बात के द्वारा ये बात आई हुई है, तो ये कार्य है वो कारण है, तो कार्य कारण अभेद हो जाता है, ये बात भी स्वतः सिद्ध है, यानी इसकी अभिव्यक्ति कहना चाहिए, जन्म नहीं कहना चाहिए। जन्म कैसे कहा ये प्रश्न उठेगा, तब कहते हैं यहां नहीं, नई वस्तु स्वतः सिद्धम अन्य सात परमात्मा, परमात्मा को छोड़ करके कोई भी वस्तु स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं है, कोई एक ही है परमात्मा। हिरण्यगर्भ भी स्वतः सिद्ध नहीं है, उत्पन्न होने वाला है। सदैव इत्यादिकम शास्त्रम बाधितम से तथा क्षति, यदि परमात्मा से अन्य भी कोई वस्तु हो, सब वस्तु हो तो सदैव सौमेदमग्रे आशित वाक्य को बाधित हो जाएगा। उस मानने पर एक कहा धिया धियेति कार्यत्व कृष्ण च जगत स्वयं श्रुत्यैव प्रश्नमाख्यातम नातो व्यक्तिरिष्यते। धिया धिया जनयते आया था वाक्य में, माने द्वितीय कंडिका में आया था ये वाक्य आया था कि दिया दिया जन है तो सब कुछ अपने उपासना आदि कर करके पैदा कर, अकस्मात आने में क्षीणते अद्यमान सर्वदा प्रश्न था ये अन्य क्यों क्षीण नहीं होते हैं, तो उत्तर दिया था दिया दिया जन है, बार बार उपासना करता रहता तो पैदा करता रहता है इसलिए क्षीण नहीं होता, तो दिया दिया जन इत्यादि कार्य तो कार्य दिखाया है इस बात को। कृष्णस्य जगत स्वयं, कृष्णस्य जगत जब संपूर्ण जगत को स्वयं ऐसा बताया है कि कार्यत्व दिखाया है, स्वयं श्रुते ही स्पष्ट आख्या, ये स्वयं श्रुति ने स्पष्ट आख्यान किया, व्याख्या की है इसकी, ना तो अभिव्यक्ति स्थिति, इसलिए एक बात की अभिव्यक्ति नहीं कही जाती है, अभी पिता में आने वाली बात है, जन्म है वो जो निर्णय वर्ग जो बात है उसे पैदा होना है, जन्म है जन्म आर्त श्रुते प्राणादि बाचार मन शास्त्र ना तो नात्मवत् सत् स्वतः सिद्ध उत्पत्त्यादि श्रुते तथा आर्त श्रुति अतो अन्यत आर्तम ऐसा आया है, एक सारा विनाशी है, एक ही अविनाशी है बाकी सब विनाशी है, अतो अन्यत आर्तम ये श्रुति है, तो एक ही है स्वतः सिद्ध वस्तु एक ही अन्य हो नहीं सकता। और आचारम्भ शास्त्रतः आचारम्भ कारो नाम अभी मृतिका जो सत्म शास्त्र है, कारण ही सत्य होता है कार्य सब मिथ्या होते हैं, नात्मस्वत्स्यात् से आत्मा के समान कोई भी हो नहीं सकता, हिरण्यगर्भ में भी आत्मा के समान नहीं है, आत्मस्वत्स्यात् स्वतः सिद्धम उत्पत्त्यादि श्रुते रहे, सबकी उत्पत्ति सुनाई पड़ती है, इसलिए आत्मा के समान स्वतः सिद्ध वस्तु कोई भी हो नहीं सकता। कर्तृ भी क्रियते तस्मात् भावना ज्ञान कर्म भी त्रण्यात्मक विश्व ना तो भी व्यक्ति निश्चते कहते हैं। कर्तृ भी क्रियते, कर्ता के द्वारा किया जाता है कर्म, तस्मात भावना ज्ञान कर्म भी, भावना माने भावना और उपासना कर्म के द्वारा उत्पन्न किया जाता है कर्ता के द्वारा, सब सारा जगत उत्पन्न किया जाता है, त्रिण्यात्मक इदम विश्व सारा तीन आत्मा वाला जो विश्व है, तीन अन्न वाला स्वरूप विश्व सारा कर्ता के द्वारा अपने भावना और उपासना कर्म के द्वारा किया जाता है, अपने कार्य है ना तो व्यक्ति ऋषि अतो न अभिव्यक्ति, इसलिए अभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती, यह उत्पत्ति होनी बाकी। ब्रह्म वेदम तथा तैव पुरुषश्चेति चारमः एवं सत्यत्वान् न स्यात् अन्यथा स्यात् अनर्थक। छांदोग्य में भूमा प्रकार भूमा विद्या में आया है सप्तम अध्याय में, ब्रह्म वेदम सर्वम आत्मय वेदम सर्वम पुरुष वेद पुरुष एवं सर्वम, ऐसा वाक्य आया है भूमा विद्या में छांदोग्य में। ब्रह्म वेदम तथात्मैव पुरश्च पुरुषश्च इति अच्छा आगम, ऐसा आगम है शास्त्र ऐसा छांदोग्य में। जब भूमा विद्या सप्तम अध्याय पढ़ते हैं तो ब्रह्म वेदम सर्वम सारे के सारे जो बुझे ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म में कल्पित है। आत्मा वेदम सर्वम पुरुष है वेदम सर्वम ऐसा आया एवं सती अर्थवान न स्यात् अन्यथा स्यात् अनर्थक। एवं सती अर्थवान न माने अस्माकम, हमारे लिए अर्थवान होगा, सबके सब मिथ्या होने पर हमारे लिए अर्थवान बनेगा, एक ही सत मानना अन्य को मिथ्या मानना, अस्माकम मन वेदांति न। एवं सती अर्थवात न माने अस्माकम स्यात् हमारे लिए अर्थशाली होगा था, अन्यथा स्यात् अनर्थक, यदि नहीं मानेंगे एक अन्य भी सत मानेंगे अनर्थक हो जाएगा। ठीक है, इसको टीका से फिर देखेंगे बात की, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्वस्य पूर्णमादाय।